Jedan je život, što imam ga ja. Jedna je majka i sunca sjaj. Jedna je prva ljubav, jednog se Boga čuvam, al tebe znaj, mogu da zamijenim ko stvar. Spreman ja sam bio zbog tebe na sve, ranje da se borim, u vatri da gorim. Zabolje te ludo, a ljubav slijepa je, sada vidim nisi vrijedna me. Ma plaćam piće za sve, drugovi ja vraćam se. Mogu da zamijenim ko stvar. Jedan je